अब आगे हम देखेंगे कि फिरौन की इन सारी कोशिशों का नतीजा क्या निकला, फिर बात पूरी होगी। وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون۔ اور ساحر سجدے میں بے اختیار گر پڑے، کہنے لگے ہم رب العالمین پر یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون۔ فرعون بولا میری اجازت کے بغیر تم موسیٰ پر ایمان لے آئے، حقیقت میں یہ تم سب کی سازش تھی جو تم نے شہر میں اس لیے کی تھی کہ یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو، اب تم کو اپنے اس جرم کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ کیا کروں گا میں؟ لَأُقَتِّيَنَّ عَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا۔ پھر ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر میں تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ دھمکیوں پہ دھمکیاں، کیا اثر ہوا ان باتوں کا؟ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، جادوگر بولے ہمیں تو پرواہ نہیں کیونکہ ہمیں تو اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہی ہے۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا سوائے اس کے کہ ہم نے اپنے رب کے احکام کو مان لیا جب وہ احکام ہمارے پاس آ گئے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جانیں حالت اسلام پر نکال۔ یہ تھی وہ تیسری چیز کہ جس کے ذریعے سے فرعون کی ساری تدبیر، ساری سازش ناکام ہو گئی۔ ہم دیکھ چکے کہ فرعون نے مختلف قسم کی تدبیریں کی تھیں۔ پہلے تو اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو ایک جادوگر کے طور پہ پیش کیا، پھر دوسری چیز اس نے یہ کوشش کی تھی کہ جادوگروں کے ساتھ مقابلے کے وقت ان جادوگروں کو اس بات کا لالچ دیا کہ اگر تم جیت جاؤ گے تو تمہیں اپنے قریبی لوگوں میں کر لوں گا، اور پھر اس کے بعد اب یہاں ہم نے دیکھا الزام لگاتا ہے، ان ھذا لمکر مکرتمو، یہ تو ایک چال ہے جو تم نے مل کے چلی۔ اور اس کے بعد پھر تیسری دھمکی کیا دی، لَأُقَتِّيَنَّ عَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ٹارچرز۔ الکیا کا لفظ استعمال ہوا ہے، الکیا مجھول ہے یعنی ڈالے گئے، اندر سے کسی چیز نے ان کو گرا دیا۔ یہ کون سی چیز تھی جس نے اندر سے ان کو گرا دیا؟ یہ ایمان کی طاقت تھی، کیونکہ جب اندر ایمان آتا ہے نا تو پھر انسان سیدھا کھڑا نہیں رہتا، پھر انسان گرنے لگتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ خود گرے، گرائے گئے تاکہ پتہ چل جائے کہ حق کے ظاہر ہونے کو دیکھ کر اندر کی ساری رکاوٹیں دور ہوئیں اور سجدے میں چلے گئے، بے قابو ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ ال کیا اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں سجدے میں گر پڑنے کا ارادہ پیدا کیا جس کی وجہ سے وہ سجدے میں گر پڑے۔ اسی طرح ایک تفسیر اس کی جاتی ہے کہ وہ فوراً ہی سجدے میں گر پڑے، معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے ان کو سجدے میں گرا دیا اور اصل میں یہ اعتراف حق تھا۔ یہی ہے وہ پائیدار ایمان جو انسان کو پھر توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا معاملہ عام لوگوں سے مختلف ہوا. عموماً دیکھئے کیا ہوتا ہے. پہلے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پھر اس کے بعد وہ اسلام پختہ ہوتے ہوتے ایمان کی شکل اختیار کرتا ہے اور پھر مضبوط ایمان آتا ہے. جیسے زمین سے نکلنے والا پودا شروع میں بڑا نازک سا ہوتا ہے, ہلکی سی ہوا سے گر سکتا ہے. اسی طرح نیو مسلمز یا نیولی ریورٹ یا کنورٹ ہوئے ہوئے لوگ شروع میں بڑے خطروں میں ہوتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ جب اسلام کی خوبیاں ان پہ کھلتی ہیں تو پھر وہ پورے دل سے مان جاتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ تو کہانی بالکل ہی عجیب ہوئی. یہ پہلے ہی مان لائے پھر اسلام قبول کیا. اور یہی خوبصورت ترتیب ہوتی ہے. جب اندر ایمان آ جاتا ہے نا, پھر انسان اسلام پہ آنے کی وجہ سے جو مشکلات آتی ہیں نا, ان کی وجہ سے خزاں میں گرے ہوئے پتے کی طرح گر نہیں پڑتا, بلکہ پھر وہ جمنے لگتا ہے اور اپنی اس بات پہ مضبوط رہتا ہے. اللہ نے ان کو وہ ایمان دیا جو بہت سارے لوگوں کو مسلمان گھروں میں پیدا ہونے کے باوجود آج تک نصیب نہیں ہوا. حق کو دیکھا, دل نے اعتراف کیا اور جھک گئے. دیکھا جائے تو پروفیشنلی یہ فلاپ ہوئے تھے. ان کے مقابلے پہ موسیٰ تھے نا, اپوننٹ تھے. آج کے دور میں پروفیشنل جیلسی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا. انسان نہ ہی برا سوچے, لیکن جب ایک پروفیشن ہوتا ہے تو ضروری دل میں میل آنے لگتا ہے. اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ ہم پیشہ دشمن ہمیشہ. لیکن ان کے ساتھ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. ایک رویہ تو یہ تھا کہ جب دیکھتے کہ ہم ہار گئے, کھسیانے ہو گئے, شرمندہ ہوتے, فرعون کو کیا منہ دکھائیں گے. پھر اس سے انعامات کے جانے کا ڈر آتا. اس رسوائی الگ تھی, سارے شہر میں خبر پھیل گئی کہ یہ جھوٹے تھے. اتنی سی کمزوری ان کے اندر آتی نا تو ان کے اندر کا شیطان ان پہ غالب آتا اور ان کو دوسری طرف لے جاتا. پھر نتیجہ کا ریئیکشن میں آتے, کھڑے ہوتے, غوراتے, ہم نہیں مانتے, ایجیٹیشن, انکار, احتجاج, احتجاج, ریلی نکالو, ہم نہیں مانتے, یہ سازش ہے. اور فرعون نے کچھ ایسا ہی کیا. آپ اس کی باتوں سے اندازہ لگا رہے ہیں. آمنتم بھی قبل ان آذن لکم, کیا بات ہے, میری اجازت کے بغیر ہی ہونے لگا. یہ عامروں کی پسندیدہ بات ہوتی ہے کہ میں نے تو ابھی کوئی ایسا آرڈیننس بھی پاس نہیں کیا اور تم مان گئے. تمہیں کس نے اجازت دی اس بات کی؟ تم نے کیوں اپنے آپ کو گرا لیا؟ گویا کہ ایمان بھی کسی کے قانون کو ماننے کا نام ہے. اور یہ فرعون کی یہ بات لگتی ہے, ایسی ناسن لکم, میں نے تو بھی اجازت نہیں دی. یہ ایسی ہے جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا, کھسیانی بلی کھمبا نوچے. یہ اس کے فرسٹریشن کو بتا رہا ہے. جب لوگ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں نا تو پھر وہ ایسے ہی عجیب و غریب مظاہرے کرتے ہیں. وہ سوچتے ہی نہیں کہ اس کا اثر کیا ہوگا, نقصان کیا ہوگا. اور جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں نا, وہ دھمکیوں سے لوگوں کو ڈرا کر اپنا فرمانبردار بناتے ہیں. اس کے برعکس جو رسول ہوتے ہیں وہ ڈراتے نہیں. ہاں, وہ لوگوں کو جیتتے ہیں اپنے خوبصورت اخلاق اور کردار سے. اپنے لیے عمل کی بات نوٹ کریں گے. جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے, خاص طور پہ تبلیغ کے لیے, جو مشن موسیٰ کا تھا وہی مشن آج بھی ہر ایک کا ہوگا. جو اللہ کی بات کرے گا, پیغام پہنچانا ہے رب کا, تو پھر ڈکٹیٹرز والا طریقہ نہیں اختیار کرنا. یہ بڑا آسان ہوتا ہے, کوئی محنت کی ضرورت نہیں. آپ کو اپنی شخصیت کو امپروو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. بس اپنے اوپر ایک مصنوعی خول ڈالیں, ماتھے پہ تیوریاں ڈالیں, غصے کی بات کریں, کوئی سخت سا ڈنڈا یا ڈنڈے نما رولز بنا لیں اور لوگوں پہ برساتے جائیں. لوگ آپ کی باتیں مانتے جائیں گے. آپ سوچیں گے لوگ میری بات مان رہے ہیں, لیکن اصل میں لوگ آپ کے ڈر کی وجہ سے اور آپ کے برے اخلاق سے ڈر بچنے کے لیے آپ کی بات مان رہے ہیں. کوشش کیا کرنی چاہیے کہ لوگ ڈر کی وجہ سے نہیں, محبت کی وجہ سے آپ کی بات مانیں. اس کے برعکس اگر آپ رسولوں والا اسوہ اختیار کریں گے نا, تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اخلاق سازی, کردار سازی، اپنے آپ کو جمانا پڑے گا، اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، اور ایسا کردار بنا کے پیش کرنا پڑے گا کہ لوگ آپ کی محبت سے ڈرنے لگیں، کہ وہ نہ چھن جائے، جیسا کہ پھر اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ہوا. اگر ہم فرعون کے جادوگروں پہ بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کھول دیا. بات فرعون کو بھی سمجھ آ گئی تھی، لیکن تعصب تھا، اپنی بڑائی تھی. سوچ فرق ہے. آج کل میں ایک بک پڑھ رہی ہوں، میرا دل ہے کہیں موقع ملے تو میں آپ کو بھی اس کے کچھ چیپٹر پڑھاؤں، پازیٹیو تھنکنگ. ویکینڈ پہ جو ہماری سیریز چل رہی ہے کامیاب زندگی، سکسیزفل لائف، تو اس کے لیے مجھے مطالعہ کرنا پڑتا ہے انشاءاللہ اس میں. بلکہ ہم جو نیکسٹ سیشن ہے اس میں آئے گا بھی یہ ایک پوائنٹ، لیکن یہاں آپ کے اور میرے لیے ایک ریمائنڈر ہے. اپنی زندگی میں ایک عادت ابھی سے ڈال لیں، گو کہ یہ بھی لیٹ ہے لیکن اٹس ناٹ ٹو لیٹ. اور وہ کیا ہے؟ کہ مجھے آلویز اپنی سوچ کو مثبت رکھنا ہے، پازیٹیو تھنکنگ. وہی بات کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے اور آدھا گلاس خالی ہے. جو یہ کہتے ہیں نا آدھا گلاس خالی ہے، یہ نگیٹو اپروچ کے مالک لوگ ہوتے ہیں. اور جو کہتے ہیں آدھا گلاس خالی ہے بھرا ہوا ہے، یہ پازیٹیو تھنکنگ والے ہیں. جو عیب اچھالتے ہیں نا وہ نگیٹو تھنکنگ والے ہیں، اور جو عیبوں کو ڈھانپتے ہیں وہ پازیٹیو تھنکنگ والے ہیں. جو ہمیشہ محرومیوں پہ نظر رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، وہ نگیٹو تھنکنگ ہے. اور جو نوازشات اور انعامات پہ نگاہ رکھتے ہیں وہ پازیٹیو ہوتے ہیں. آپ کہہ لیں کہ جو شکر گزار ہوتے ہیں وہ پازیٹیو ہیں، اور نہ شکرے نگیٹیو ہیں. فرعون پہلا کردار تھا، اور موسیٰ فرعون کے جو جادوگر تھے وہ دوسرے کردار تھے. انہوں نے اپنے نفس کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیا. کیا ہوا، ہار گئے تو چھوڑو، ہار کے بھی جیت گئے. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے، ہار گئے تو بھی ہار نہیں. کچھ ایسی بات ہے، یعنی اللہ کا راستہ تو ایسا ہے کہ اس میں بندہ ہار کے بھی نہیں ہارتا. اور جب بندے کے اندر اتنی سنسیئرٹی اور اتنا اخلاص آ جائے کہ دشمن کی فتح کو وہ یہ سوچ کے قبول کر لے، یعنی اپنی شکست کو شکست نہ کہے بلکہ اس پہ اس دن خوش ہو کہ آج میرا دشمن جیت گیا، آج وہ خوشی خوشی گھر جائے گا. جب تک یہ سوچ نہیں پیدا ہوتی، کردار نہیں سنوریں گے. ہر ہارنے والا اگر یہ سوچ لے نا، کیا ہوا، آج میں ہارا تو دوسرے کو جیتنے کا موقع بھی تو دیا نا، ایسے لوگ پھر ہار کے بھی نہیں ہارتے، وہ اپنے رب کو پا لیتے ہیں. اور یہی ہے رضیت باللہ ربن، اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا، اس کی رضا پہ راضی ہونا. جب انہوں نے اپنے اوپر کوئی نگیٹیوٹی آنے نہیں دی، اللہ نے ان کا دل کھول دیا. قالوا آمنا برب العالمین، پہلے سجدے میں گئے پھر ایمان لائے. ترتیب کو دیکھیے گا، ساجدین، یہ کون سا سجدہ ہے؟ حقیقی سجدہ بھی ہوگا اور اندر کے سجدے کی بھی بات ہے. دو سجدے ہوتے ہیں، ایک آپ کا بدن کرتا ہے، باطنی سجدہ ایک ہوتا ہے جو آپ کا اندر جھکتا ہے، عاجزی، ٹوٹتے ہیں آپ اندر سے. بعض لوگ باہر دن میں 17 فرضوں میں کم از کم 34 سجدے ضرور کرتے ہیں، یہ باہر کے سجدے ہیں، بدن کے سجدے ہیں، لیکن باطن سجدوں میں نہیں آتا. اندر پھر اتنا ہی مضبوط ہے، اتنا ہی جمع ہوا پہلے تھا جتنا. انا وہی ہے، نماز میں کہتے رہیں وَتَعَالَ جَدُّكَ، لیکن نماز سے باہر ساری لڑائیاں اپنی ذات کی ہیں، اپنی شان کی ہیں. تو لہٰذا یہ اندر سے ٹوٹے، پھر زبان پہ بات آئی آمنا برب العالمین. آج بھی جو شخص اسلام قبول کرنے کے لیے آتا ہے نا، اس کا پہلے اندر جھک چکا ہوتا ہے، پھر وہ باہر آتا ہے. اگر اندر لوگوں کا نہیں بدلا نا، ابھی اندر نے سجدہ نہیں کیا، تو باہر کے سجدوں سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. رب العالمین مان گئے، پھر کہا ربی موسیٰ و ہارون. یہاں بھی ایک پیارا سا نقطہ ہے، اور وہ کیا، کیا یہ کافی نہیں تھا؟ قالوا آمنا برب، کہہ سکتے تھے، پہلی چوائس یہ ہے. ایک اور بات بھی کہہ سکتے تھے، قالوا آمنا بربنا، تو بھی ٹھیک ہے، اپنے رب پہ آئے، ایمان لائے. نہیں، اس سے بڑھ کے برب العالمین، کیا اتنا کافی نہیں تھا؟ جو عالمین کا رب ہے وہ سب کا، نہیں، ربی موسیٰ و ہارون، تاکید در تاکید. بندے کو کوئی چیز نئی نئی ملتی ہے نا تو یقین نہیں آتا، پلٹ پلٹ کے دیکھتا یہ مل گئی ہے، کور اٹھا اٹھا کے دیکھتا یہ میری ہے، یہ مجھے مل گیا. کئی کیفیت آپ محسوس کریں، جیسے ایک چیز کی آپ تمنا میں تھے، بہت دن سے پیاسے تھے، پھر آپ کو پانی مل گیا، کسی نے لا کے آپ کے سامنے کولڈ ڈرنک رکھا، تو آپ بار بار گلاس کو ہاتھ لگاتے ہیں، اچھا یہ واقعی یہ میرے لیے، ابھی پیوں گی میں، یہ ٹھنڈ. بچہ نہیں ہوتا، پھر آپ کو امید لگ جاتی ہے، پھر آپ بار بار ٹیسٹ کرتے ہیں، اچھا واقعی واقعی مجھے مل گئی ہے یہ چیز. بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے تھے، سوچتے جائیں انسان کتنی کمزوریوں کا ہے مجموعہ ہے. اسی طرح جن کے دلوں میں ایمان کی تڑپ ہوتی ہے نا، جب ان کو ایمان ملتا ہے نا تو وہ اسی طرح بے چین ہو جاتے ہیں. قالوا آمنا، اتنا بھی کافی تھا بس، کیونکہ ایمان کا تعلق تو ہے ہی رب سے. نہیں بربن، نہیں العالمین، ابھی بھی دل نہیں بھرا. ربی موسیٰ و ہارون، یونٹی بھی آ گئی، موسیٰ اور ہارون کا رب وہی ہے جو ہمارا رب ہے. اور ایک اور بات اس میں آ گئی، فرعون کو جھٹلا دیا، کیونکہ فرعون اپنے آپ کو کہلواتا تھا رب اعلیٰ. آپ پڑھیں گے آگے جا کے، انا ربکم الاعلیٰ، اس کا ابتلال بھی ہے، ابتلان باطل کرنا بھی ہے اس کا، یہ چوتھی چیز ہے اس میں. رب موسیٰ و ہارون کہا تاکہ کوئی یہ نہ سوچ لے کہ رب فرعون پہ ایمان لائے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب جادوگر ایمان لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوور 6 لاکھ بنی اسرائیلی ہو گئے. اللہ اکبر، ان لیڈز میں سے تھے نا یہ جادوگر، لوگوں کے ذہنوں پہ راسخ ہو جمایا ہوتا ہے انہوں نے اپنا آپ، تو یہ ایمان لائے تو ساتھ ہی 6 لاکھ بنی اسرائیلی بھی ایمان لے آئے. اب تو فرعون کو لگا کہ میری کرسی ڈھیلی ہو گئی، کہا آمن تم بھی ہی، تم ایمان لے آئے. کس پر؟ موسیٰ پر یا اللہ پر؟ ان نہازا، بے شک یہ، یعنی حقیقت میں یہ فعل ایک سازش ہے جو تم نے اور موسیٰ نے تیار کیا ہے. ہر دور کے فرعونوں نے یہی کیا، لوگوں کے ایمان کو ایک سازش قرار دیا کہ یہ ایمان نہیں ہے، یہ ڈھونگ ہے، یہ اوپر کی باتیں، اندر تو کچھ اور کہانی ہے، یہ سازش ہے ہمارے خلاف، چلو نکلو یہاں سے، یہ تم سب نے مل کے ایک سازش کی ہے. فی المدینتی کا لفظ بھی کہہ دیا، ذرا غور کیجئے، اتنی بات کافی تھی نا، لمکرتموہو، تم نے لمکرم مکرتموہو، بات پوری تھی، تم سب نے ایک سازش کی ہے، کہا نہیں فی المدینہ، تم نے مصر کے اندر بیٹھ کے یہ سازش تیار کی ہے. یہ بھی اس کی شدت ہے، کیوں کیے؟ لی تخرجو منہا اہلہا، نکالو ادھر کے رہنے والوں کو، یعنی مصر سے اہل مصر کو نکالو، یعنی قبطیوں کو نکالو، اور مصر تمہارا ہو جائے، یعنی بنی اسرائیلیوں کا ہو جائے. چلو تمہارے عزائم برے ہیں، فسوف تعلمون، یہ دھمکی ہے، یہ جو حرکت کی ہے نا، لگ پتہ جائے گا، ایک ہوتا ہے پتہ لگ جائے گا، اور ایک لفظ ہوتا ہے لگ پتہ جائے گا. اور اس کی مزید دلیل دے دی، لأقطعن ایدیکم، لام تاکید کی ہے، لام تاکید کا ہے، اور نون ثقیلہ ہے، یہ دونوں شدتیں ہوتی ہیں. البتہ ضرور، شیورلی آئی ول ڈو اٹ، یہ انگلش میں معنی ہوگا. اور قطع یقطع تقطیع ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ایک ہوتا ہے قطع، اس کی شد کے اوپر آپ ایک ایرو لگائیے، اور اس کی اب ہم تفسیر کر رہے ہیں. بعض دفعہ قرآن کے زبر زیروں کی بھی تفسیر ہوتی ہے، یہ شد کی تفسیر ہو رہی ہے جو توئے کے اوپر لگی ہوئی ہے. لَأُقَطِّعَنَّ، یہ شد کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، چاپ کروں گا تمہیں، یہ مطلب ہے. خالی یہ بھی ہو سکتا تھا قطیہ یا قطع، قطع بھی تو لفظ ہوتا ہے نا کاٹنا، لیکن باب تفیل میں گیا تو قطع یقطی تقطیعتن، زیادہ ٹکڑے کرنا ہے، ایسے لگ رہا ہے گرائنڈر میں ڈال کے خوب چاپ کیا جا رہا ہے، خوب کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو، تمہاری طاقت کو توڑوں گا. وَأَرْجُلَكُمْ، تمہارے پاؤں بھی کاٹوں گا. کہاں سے؟ من خلاف، اپوزٹ وے سے، یعنی ایک طرف کا ہاتھ کاٹوں گا تو دوسری طرف کا پاؤں، کیوں؟ اس سے زیادہ اذیت ہوتی ہے، مرتا نہیں ہے بندہ، اگر ایک ہی طرف کے دونوں چیزیں کاٹ دی جائیں نا تو جلدی مر جاتا ہے انسان، تو وہ ٹارچر میں رکھنا چاہتا تھا اس لیے دھمکیاں دے رہا ہے. پھر اس پہ بھی بس نہیں کروں گا ثم لأصلبنكم، اس میں بھی وہی لام تاکید کی نون ثقیلہ، تمہیں سولی پہ چڑھاؤں گا، دریائے مصر کے کنارے درختوں کے تنوں پر تم کو صلیب پر لٹکا دوں گا تاکہ تمہاری رسوائی اور ہو اور دوسروں کو عبرت حاصل ہو. حضرت ابن عباس کا ایک قول کئی کتابوں میں ملتا ہے، کہتے ہیں سب سے پہلے سولی پہ چڑھانے کا طریقہ فرعون نے ایجاد کیا. اور آج کے دور میں جو سولی پہ چڑھانے کا ایک تصور ہے نا، گلے میں رسی ڈلتی ہے، اس دور میں ایسا نہیں تھا. یہ کیا کرتا تھا کہ ہاتھوں کو پھیلا کے ہاتھوں کے اوپر کیل ڈلواتا تھا، ذل اوتاد اس کا لقب تھا. پہلے چاروں طرف میخے لگواتا ہاتھوں میں پاؤں میں، جب بندہ پورا لٹک جاتا تھا نا، یعنی آپ ذرا تصور میں لائیں جیسے آپ دیوار کے اوپر کوئی تصویر یا کوئی پیپر لٹکاتے ہیں، چاروں طرف آپ تھم پنس لگاتے ہیں نا، اس طرح فرعون پہلے ہاتھ اور پاؤں بندھواتا تھا، پھر کٹواتا تھا اور پھر سولی دیتا تھا اور درختوں پہ لٹکوا دیتا تھا تاکہ لوگ دیکھیں. ٹارچر، حق کے راستے کے ٹارچر. دب جانا چاہیے تھا نا، نہیں. قالوا انا الى ربنا منقلبون، ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹ رہے ہیں، ہمیں تو چاہیے یہ، ہم تو ماننے، ہم اور کیا چاہتے ہیں، جلدی کرو، دیر نہ کرو، تمہاری دھمکیوں کی ہمیں پرواہ نہیں، ہم تو اپنے رب کے پاس جانے کے لیے بے چین ہیں، ہم تو اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار ہیں، جلدی کرو. اور ساتھ ہی طرح جملہ بولتے ہیں وما تنقم منا، تجھے ہم سے اور کوئی شکایت اور نہیں ہے نا، یعنی بس یہی عیب ہے نا ہمارا. تنقم سے انتقام کا لفظ بھی ہے، تم ہم سے اسی لیے انتقام لے رہے ہو نا، یعنی تمہیں ہمارے اندر اور کوئی بات بری نہیں لگی، صرف یہی بری بات ہے نا کہ ان آمنا بآیات ربنا، کہ ہم اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لے آئے. لما جاتنا، جبکہ وہ ہمارے پاس آ گئی، جب تک نہیں آئی ہوئی تھی بات اور تھی، جب تک اس کا ذائقہ نہیں چکھا تھا، جب تک اس کا ٹیسٹ نہیں لیا تھا بات اور تھی. نفس کے دھوکوں میں تھے، دنیا کے پیچھے تھے، مال مانگ رہے تھے، تجھ سے مرتبے مانگ رہے تھے، آج تو ہم نے اس ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا، اب جلدی کر، دیر کس بات کی. اسی سے ملتے جلتے جملے فرعون کی بیوی نے بھی کہے تھے، سورۃ تحریم میں آپ پڑھیں گے. فرعون نے سولی پہ لٹکانے کی دھمکی دی، کہا کہ تو کہاں سے آ گئی، تجھے اسلام کیوں مل گیا، میں تو تجھے مروا دوں گا اور تجھے قتل کروا دوں گا، اور من پسند بیوی، لاڈلی بیوی، محبت والی بیوی، کوئی ایسی نہیں تھی کہ گھر میں پہلے سے جھگڑے چل رہے تھے اور دین کا نام بہانے کے طور پہ استعمال کیا، برداشت نہیں کر سکا اپنی بیوی کا رب کا ہونا. کئی بدبخت آج بھی نہیں، کچھ لوگ آج بھی یہ بات برداشت نہیں کر پاتے. تو اس نے بھی کہا کہ میں تجھے مروا دوں گا. کیا کہتی ہیں سورۃ تحریم کی آیت 11 میں آتا ہے 11، اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل یا عملہ، دونوں اس کے معنی آئیں گے، اس کے کاموں سے مجھے نجات دے دے اور ظالموں کی قوم سے مجھے نکال دے. یہ کون سے ظالم ہیں جو اللہ کا بننے نہیں دیتے، جو رب کے راستے میں آنے نہیں دیتے، جو وہ زندگی بسر نہیں کروانا دینا چاہتے جو اب دل مانگتا ہے. آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ قرآن پاک کے ساتھ جب تعلق پڑتا ہے نا، تو بس دل چاہتا ہے کہ لوگ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیں، بس اب بس میں اپنے رنگ سے جینا چاہتی ہوں، اپنے رنگ سے ڈھلنا چاہتی ہوں، میں رب کی ہونا چاہتی ہوں. جب ایسے وقت میں لوگوں کے جائز یا ناجائز مطالبے آتے ہیں نا، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. بس کرو نا، اب بس ہمیں رب کو ملنا ہے، چھوڑ دو ہمیں، اب تمہاری کرسیوں کی ہمیں پرواہ نہیں، تمہارے منصب ہمیں نہیں چاہیے، تمہارے انعام اور اکرام ہمیں نہیں چاہیے. اور اس طرح ہم تو اپنے رب کے پاس جانا چاہتے ہیں، ربنا فرغ علینا صبرن، اے ہمارے رب ہم پہ صبر ڈال دے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں مسلمان کر کے فوت کرنا، اسلام کے حال میں مارنا. یہ ہے اصل میں اسی چیز میں مدد طلب کی جا رہی ہے، کہ اللہ آنا تو تیرے پاس چاہ رہے ہیں، کوئی ایسی مشکل نہ آ جائے کہ ہماری تمنا ختم ہو جائے، کم ہو جائے، خواہش ختم نہ ہو جائے. یہاں استقامت جو ہے نا، یہ بھی اصل میں ثابت قدمی کس بات کی ہے کہ کہیں یہ سفر راستے میں ہی ادھورا نہ رہ جائے. افرغ علینا صبرن، بہا دے، ڈال دے، ٹو پور کے معنوں میں آتا ہے، یعنی فرعون کی یہ دھمکیاں ہمیں ایمان سے نہ روکیں، ہمیں سیمیلیٹ نہ ہونے لگیں، ہم ملنے والے فائدوں کی طرف واپس نہ پلٹ جائیں، اور نقصانات ہمیں تیرے راستے سے روک نہ لیں، اور صرف یہ ہمارا وقتی فیصلہ نہ ہو. وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اسلام پہ مارنا، مرتے وقت ایمان نصیب کرنا. قلبی کہتے ہیں کہ دھمکی کے وقت فرعون نے مومن جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے اور صلیب پر لٹکوا دیا، لیکن علماء میں سے اکثر علماء کہتے ہیں کہ فرعون ایسا کر نہیں سکا. یہ بات نوٹ کیجئے گا، شاید یہ بات آپ کے لیے نہیں ہو. بعض کہتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکا، اس نے دھمکی تو دی تھی کروں گا لیکن کروا نہیں سکا. صحیح روایت تو ملتی ہے کہ فرعون کے جادوگر صبح کے وقت جہنمی تھے اور شام چاشت کے وقت وہ جنتی بن گئے، کیونکہ حق کو پہچاننا اور اس پہ ڈٹ گئے. استقامت کے باب میں آتی ہے یہ بات بھی، لیکن یہاں یہ بات کہ فرعون کو یہ جو کہا گیا کہ تم دھمکیاں اس کو دے رہے تھے، تو مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں کر سکا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، لا یسلون علیکما انتما ومن اتبعکم الغالبون، اگر میں بھول نہیں رہی تو سورہ شورا کی آیت ہے، نہیں پہنچیں گے تم دونوں پر اور ان پر جو تمہاری پیروی کریں گے وہ لوگ جو مغلوب ہیں، غالب آگئے. یعنی اللہ نے وعدہ لیا تھا، کیا تھا کہ جو لوگ ایسی باتیں کریں گے وہ تم تک نہیں پہنچیں گے. تو بہرحال کچھ بھی ہو، لیکن بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. جب ایمان کا ذائقہ بندے کو لگتا ہے نا، پھر اس کے بعد ایسے ہی معجزے ہوتے ہیں، پھر موت زندگی سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، پھر انسان ایمان کو چھپا نہیں سکتا، پھر جان جانے کے خوف کے باوجود سجدوں میں گر جاتا ہے، پھر وہ رب کو پاتا ہے تو اس کو بندوں کی پرواہ نہیں رہتی. اور وہ ایک ایسا سجدہ تھا کہ جس نے ان کو رب سے ملا دیا. تفسیر قاسمی میں، قاسم ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ سجدے میں گرے تو اٹھنے سے پہلے ہی پروردگار عالم نے دوزخ دکھائی جس سے انہیں بچایا گیا تھا، اور جنت دکھائی جو انہیں دکھائی دی گئی تھی. ہم نے بھی کوئی ایک سجدہ ایسا کیا کہ جس میں ہمیں جہنم دکھ جائے اور جنت دکھ جائے؟ اللہ ہمیں بھی ایسے سجدے نصیب فرما، ہماری بھی سوچ بدل جائے، ہم بھی اپنے آپ کو بدل سکے کہ یہ کیا ہو گیا. اب دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں انسان ایک دم نہیں کٹتا، کچھ چھوٹے چھوٹے صبر ملتے ہیں نا، پھر بڑا صبر ہوتا ہے. پہلے انسان اپنی مرضی کو قربان کرتا ہے، پھر اپنی آزادی کو قربان کرتا ہے، پھر اپنی عقل لاجکس کو قربان کرتا ہے، پھر خواہشات کو قربان کرتا ہے، مال کو قربان کرتا ہے، اپنا نام، اپنی شہرت، اپنی عزت قربان کرتا ہے، اور پھر آخر میں جان قربان ہوتی ہے، جو چلی جائے تو واپس نہیں آتی. جو بندہ رب کے لیے قربان ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتا ہے، پھر انسان واقعی رب کا بن جاتا ہے. اے اللہ تو ہمیں بھی ایسا بنا لے. اللہ کا راستہ ہے ہی ایسا راستہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہرڈلز ریس. کبھی آپ نے یہ گیم کھیلی، رکاوٹوں والی کھیل؟ راستے میں کرسیاں میز رکھتے ہیں، پھر بھاگو، رکاوٹیں گراؤ، ہرڈلز ریس، اگر میں صحیح بول رہی ہوں تو. اللہ کا راستہ ہرڈل ریس والا راستہ ہے. ایک آزمائش سے بچیں گے تو دوسری تیار، دوسری سے بچیں گے تو تیسری تیار، تیسری سے جائیں گے تو چوتھی تیار. رات کو ہمارا ایک ریڈیو پہ پروگرام ہو رہا تھا، تو اس میں صراط مستقیم پہ بات ہوئی تھوڑی سی، تو اس کا مجھے جملہ یاد آ گیا کہ اللہ کے راستے پہ جو جانا چاہتا ہے نا، اس کو بس اپنے آپ کو جما کے رکھنا پڑے گا. جیسے اوپر پہاڑ پہ جاتے ہیں نا تو گاڑی کو مضبوط کرتے ہیں، سٹیرنگ پکڑ رکھتے ہیں، فور ویلز کار لیتے ہیں. اسی طرح اللہ کے راستے میں کتنے ہی لمحے ایسے آتے ہیں کہ بندہ توفنا مسلمین سے ہٹ جائے، وہی بچے گا جس کو اللہ تعالیٰ بچائے گا. اے اللہ تو ہمیں بھی بچا لے. اور آپ دیکھیے کہ کتنا خوبصورت نقشہ کھنچ گیا نا ہمارے سامنے. ایک طرف وہ مشیر ہیں جن کی روزی ہی ایسے الٹے سیدھے مشوروں کے ساتھ بندھی ہوتی ہیں، اور وہ الٹے سیدھے مشورے دے کے دنیا کی کرسیاں لے کے بچ گئے. کتنے دن بچے؟ جب تک فرعون بچا تبھی بچے نا. ابھی اگلے رکوع میں آپ دیکھیں گے کہ فرعون کے ڈوبنے کے بعد کیا ہوا. ایک بہت مبہم سوال ہوتا ہے کہ فرعون تو چلا گیا، پیچھے سے کیا ہوا؟ اس کا جواب ملے گا آگے انشاءاللہ. لیکن انہوں نے دنیا بچائی، انہوں نے کیا بچایا؟ آخرت بچا لی. جو آخرت بچاتا ہے نا اس کی دنیا بھی بچ جاتی ہے. اور آیت 122 پہ ایک اور بات بھی نوٹ کیجئے گا کہ فرعون متکبر تھا، اس نے لوگوں کو مذہبی آزادی نہیں دی تھی، اپنی مرضی پہ چلانا چاہتا تھا. آپ کہہ لیں کہ ریلیجس فریڈم نہیں تھا اس کے دور میں. اور یہ جو اس نے کہا نا ہاذا لمکرن، یہ بھی اسی آیت میں ہی ہے. تو آپ دیکھیے کہ پہلے کچھ اور کہہ رہے ہیں، اب کچھ اور. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان غصے میں خود ہی بھول جاتا ہے کہ اس نے پہلے کیا کہا تھا. یعنی اس کی اپنی باتوں میں کنٹراڈکشن ہے، کہیں ان کو اپنے ساتھ ہی کہہ رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے کہ تم نے ان کے ساتھ مل کے ایک سازش کی ہے. ایک آخری بات اس رکوع پہ کر لیتے ہیں کہ موسیٰ کے دور میں، یعنی ان جادوگروں نے جو قربانی دی، ہو سکتا ہے کہ ان کو اس کا کوئی اثر اس وقت نہ دکھا ہو، لیکن آج ان کا یہ واقعہ سننے کے بعد ہو سکتا ہے کتنے لوگوں کے لیے اللہ کے راستے میں جمنے کا راستہ بن گیا. تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا نتیجہ فوراً سامنے نہیں آتا، اور جب سامنے نہیں آتا نا تو انسان بے صبرہ ہو جاتا ہے، اور بے صبرہ ہوتا ہے تو ہمت ٹوٹتی ہے، اور ہمت ٹوٹتی ہے تو وہ کام چھوڑنے لگتا ہے. یہ نہیں کرنا. توفنا مسلمین، اے اللہ جب تیرا پتہ چل ہی گیا تو اب تجھے نہیں چھوڑنا. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ کھانا پہلے کبھی کھایا نہیں تھا، اب ٹیسٹ لگ گیا. اے اللہ اب نہ واپس کرنا، اب اس سے پیچھے نہ کرنا. اور فرعون کیسے سیخ پا ہوا اس کو بھی دیکھ لیا. ایسے لگ رہا ہے اس کے پاؤں کے نیچے کسی نے آگ لگا دی ہے، تڑپ رہا ہے، بے چین ہے، اور وہ مطمئن نفس مطمئنہ بن کے چل پڑے. ہر فرعون اندر سے ایسے ہی تڑپ رہا ہوتا ہے، غصے میں مٹھیوں کو بند کرتا اور کھولتا ہے، چاہے باہر آ کے کتنے نعرے لگائیں. جو دوسروں کے سامنے بڑے بنتے ہیں نا وہ اکثر اندر سے ٹوٹے ہوتے ہیں. اصل بات یہ کہ بندہ رب کے آگے ٹوٹے اور دوسروں کے آگے استقامت کا پہاڑ بن کے جمع رہے. دعا مانگے اپنے لیے اور میرے لیے بھی، اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے. دیکھیں دنیا کی سزا بھگت لی، آخرت کے عذاب سے بچ گئے، یہ نفع کا سودا ہے. کبھی دین کے راستے میں اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے تو شکر کیا کریں کہ کسی بڑی سے مشکل سے بچ گئے، بڑی مشکل سے بچ گئے. یہ دعا زبانی یاد کر لیں. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا للقوم الكافرین.